Paslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 lipca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca podejrzany o spowodowanie karambolu na A6, w którym zginęło 6 osób, prawdopodobnie wyjdzie z aresztu. W Strasburgu wybory szefa Parlamentu Europejskiego. W kuluarach mówi się, że głównym kandydatem jest socjalista Dawid Sassolini. Prawie 800 tysięcy osób ewakuowano na japońskiej wyspie Kyushu z powodu ulewnych deszczy. Jarosław G., który usłyszał zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym na autostradzie A6, może w najbliższych dniach wyjść z aresztu. 35-latek musi wpłacić 5000 zł poręczenia majątkowego. Sąd uznał, że dowody mogą wskazywać na jego winę, ale większość materiałów dowodowych zostało zebranych i nie ma obaw, by mężczyzna mógł mataczyć. Przypomnę, że do tragicznego w skutkach wypadku doszło 9 czerwca na A6 tuż za wjazdem ze Szczecina. Samochód ciężarowy uderzył w stojący przed nim w korku samochód osobowy, następnie staranował jeszcze 5 pojazdów. Zginęło 6 osób, w tym 5-osobowa rodzina, matka z 3 dzieci i babcia. 6 ofiarą jest kierowca innego auta, który spłonął. W Strasburgu rozpoczął się proces wyboru przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Europosłowie wybierają spośród 4 kandydatów w kuluarach. Mówi się, że w głównym kandydatem jest socjalista Dawid Sassolini. Przy wyborze przewodniczącego europosłowie odkładają elektroniczny system głosowania i nazwisko jednego z 4 kandydatów zapisują na kartkach, które później przelicza komisja. Szefem parlamentu zostanie osoba, która zdobędzie bezwzględną większość. Jeśli żaden z kandydatów jej nie uzyska w 3 turach głosowania, do ostatniej tury przejdzie 2 kandydatów z największą liczbą głosów. Faworytem jest włoski socjalista Dawid Sassoli. To jego nieoficjalnie wskazuje porozumienie z Brukseli. Zyskał też poparcie największej frakcji, ludowców. Tę kandydaturę krytykuje część polskich europosłów. Ich zdaniem wybór socjalisty zaburzy równowagę polityczną na stanowiskach unijnych, a wybór Włocha – równowagę regionalną, bo żadna z najważniejszych pozycji w Europie nie przypadnie politykowi z krajów nowej Unii. Dziś Europarlament ma też wybrać 14 wiceprzewodniczących. Prawo i Sprawiedliwość chce, by jednym z nich został Zdzisław Krasnodębski. Koalicja Europejska w tej kwestii popiera Ewę Kopacz. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Posłowie zajmą się projektem ustawy dotyczącej budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku w Gdańsku. Rano w Trójce wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński mówił o tym, że państwo musi być odpowiedzialne za politykę historyczną. Dlatego jego zdaniem konieczna jest specustawa dotycząca uporządkowania terenu Westerplatte, którym do tej pory zarządzało miasto Gdańsk. Nikomu nic nie chcemy odbierać. Polskie państwo musi być odpowiedzialne za politykę historyczną, za poważne rzeczy, które dotyczą naszej tożsamości. I w związku z tym my od dawna przecież planujemy uporządkowanie tego terenu pod kątem także budowy instytucji godnej, która upamiętnia Westerplatte. Poselski projekt ustawy krytykują posłowie opozycji, a także władze Gdańska, w tym prezydent miasta, w której ocenie jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłucha prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando. Wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński mówi, że komisja będzie chciała, aby świadek podzielił się z nią wiedzą, między innymi na temat handlu paliwami. Koncesji na ten handel, ewidencji, wiemy, że z tym były duże problemy. Nawet był pomysł likwidacji koncesji. Urząd Regulacji powinien tego pilnować i on powinien posiadać dokładną ewidencję wszystkich handlujących paliwami. Wiemy, że tak nie było i to pytania do pana prezesa. Czy ewidencja działalności gospodarczej, o której mówił Piechociński, zastępowała tą ewidencję, którą powinien mieć Urząd Regulacji? Przesłuchanie rozpocznie się w południe. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Ekonomista Jarosław Janecki ze Szkoły Głównej Handlowej uważa, że Rada nie zmieni wysokości stóp, choć niektórzy jej członkowie mogą zwrócić uwagę na wzrost inflacji w czerwcu. Ekspert przypomina, że podejmując decyzję, członkowie Rady będą znali najnowszą projekcję inflacji i wzrostu gospodarczego. Tutaj oczekiwałbym nieco wyższej projekcji inflacji. Prawdopodobnie analitycy będą zwracać uwagę na ryzyko utrzymywania się wyższych cen żywności i cen energii. Projekcja jest przygotowywana przez ekspertów Narodowego Banku Polskiego co 4 miesiące. Jest to jedno z najważniejszych opracowań, które są brane pod uwagę przez członków Rady w czasie podejmowania decyzji o wysokości stóp. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,5%.

The Raconteurs, znakomita płyta, bardzo Państwu polecamy, a osobami, które otrzymają od nas ten album, są pan Ryszard z Poznania i pan Kamil z miejscowości Siechnice. Przodownicy lektury. Ten sygnał i 10.13 na zegarze oznaczają, że w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś przyniosłem Państwu książkę, która nosi tytuł Jak u Barei. Autorem jest Rafał Dajbor. To nieprzypadkowo w tym tygodniu przyniosłem tę książkę. To jest nowość, ale w ostatni weekend odbył się kolejny już bieg imienia Stanisława Barei, to znaczy jak wiedzą zainteresowani, wbiega się na ostatnie piętro Pałacu Kultury. Mężczyźni wbiegają w 3.40, to uważam, że jest dobry wynik. Jak pamiętają wszyscy fani filmów Barei, albo nawet ci, którzy tylko mieli z nim do czynienia, tam właśnie mieszkał minister z Misia na ostatnim piętrze Pałacu Kultury. Chodził zażywać powietrza i kurować się ze swoich licznych dolegliwości. A czy teraz, jak się dobiegnie tam na szczyt, to też jakiś minister czeka? Nie można tego wykluczyć. Ja w każdym razie, jak się spojrzy stamtąd, widać wszystkie ministerstwa w Warszawie, prawie. Mogę też dodać, że już w piątek na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach o godzinie 13 w Akademii Rozrywki specjalne wydanie stamtąd właśnie z Międzyzdrojów. Moimi gośćmi będą Katarzyna i Jan Barejowie, czyli syn i córka reżysera, którzy grali w jego filmach bardzo ciekawe epizody. Na przykład Janek Bareja był harcerzem, który liczył ludzi stojących w kolejce w aptece. I teraz to jest taka książka, ta właśnie Rafała Dajbora, Jak u Barei. To jest książka właśnie o epizodystach, którzy grali w filmach, przede wszystkim w tych trzech najważniejszych filmach. Czyli tych filmach, które wspólnie Stanisław Bareja zrobił ze Stanisławem Tymem, czyli Miś, to jest polska komedia wszechczasów, Brunet wieczorową porą i Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, oraz Poszukiwane, ale troszeczkę mniej jest tych postaci. Obaj ci twórcy mieli bo oni razem też często, tym był drugim reżyserem, oni mocno współpracowali, mieli niezwykłą rękę do epizodystów, dzięki którym pamiętamy fantastyczne, kultowe kwestie typu ja zdążam, pan zdąża, albo ja to, proszę pana, mam właściwie dobry dojazd, albo co nie Verstehen, my wszystko Verstehen. I teraz, i tutaj dowiadujemy się, albo moja żona Zofia, tak. To wszystko akurat są cytaty z Misia, ale tutaj dowiadujemy się z tej książki, kto te cytaty na taśmie filmowej wypowiada i kim byli ci ludzie. A to były naprawdę niezwykłe biografie. Na przykład Józef Nalberczak, który ma ten słynny monolog Kłoporobotnika z Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, który opowiada, jak to wstaje za 15:03, a latem to już jest widno, nie ubiera się, bo nie musi, ponieważ już jest ubrany, tylko jak pada deszcz, to zakłada płaszcz, potem wsiada razem z bańkami, z mlekiem, jedzie do Szymanowa, potem EKD i tak dalej. To był aktor, który swoją drogę zaczynał jeszcze w czasie wojny artystyczną i wielu z tych grał w teatrze wojskowym Armii Wojska Polskiego, potem dopiero kończył uczelnię. Wśród tych artystów, którzy są tu opisani, jest na przykład Stefan Śródka, który swoją drogę zaczynał jeszcze przed wojną. To jest z kolei jeden z węglarzy, właściwie znajomych węglarzy chyba, który ma taki końcowy monolog w Misiu na temat tradycji, czym jest tradycja. To jest ten monolog zupełnie serio, który dziwnie brzmi w kontekście całego tego komediowego filmu. Dowiadujemy się z tej książki na przykład, kto wypowiada słynne słowa co nie Verstehen, my wszystko Verstehen. Do tej pory tego nie wiedziałem, a wydaje mi się, że dość dobrze znam twórczość. Tak to? Wypowiada je Eugeniusz Robaczewski, bardzo dobry aktor komediowy, który gra w tym samym filmie, czyli w Misiu, gra oficera milicji, tego oficera, który miał twórcze pomysły i który mówił, a gdyby tu w przyszłości było przedszkole i wasz syn, którego nie macie, by chodził do tego przedszkola, a matka siedzi z tyłu, jak pamiętają teraz wszyscy widzowie. Przypomniał mi się taki monolog właśnie z Misia, który też jest jednym z kluczowych. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właściwie to nikt nie wie po co i dlatego nikt nie zapyta. Tak, to jest z kolei monolog Stanisława Tyma. To jest chyba najsłynniejszy, najważniejszy monolog w tym filmie. Natomiast tych kilkanaście portretów, które tutaj znajdziemy, to są opowieści o tych epizodystach. Wesoły Romek, czyli Zbigniew Bartosiewicz, Eugeniusz Robaczewski, Józef Nalberczak. Trochę zapomniani aktorzy, którzy swego czasu odnosili sukcesy, ale też... To jest też ciekawa opowieść o PRL-u, dlatego że wszyscy ci ludzie mieli jakieś zupełnie niezwykłe biografie. Wspomniano tutaj Wesoły Romek na przykład, uwaga, sprzedawał monidła. Chodził po domach i namawiał chłopów głównie, bo to się głównie działo na wsiach, żeby zamawiali sobie monidła, czyli obrazki takie gotowe, tylko trzeba było wstawić głowy bohaterów i kiedy nie chciano mu, kiedy ten chłop na przykład nie chciał zamówić, to twierdził, że za chwilę rzuci klątwę na jego dom i zawsze chłopi zamawiali. I na podstawie tej historii powstało opowiadanie, a potem film Monidło, które napisał Jan Himitzbach, a potem wyreżyserował Antoni Krause. Więc to są niezwykle barwni ludzie, niezwykle ciekawe biografie. Prawie wszystkie zahaczają o wojnę. To oczywiście jest przede wszystkim dla ludzi, którzy Bereje znają i lubią, ale myślę, że wśród naszych słuchaczy jest takich legion. Ja państwu bardzo serdecznie tę książkę polecam, podobnie jak filmy Barei. Przypomnij proszę tytuł i autora. Jak u Barei, Rafał Dajbor. Mariusz Cieśli, bardzo ci serdecznie dziękuję. Teraz nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem, czyli gramy w muzykę. Szukaliśmy utworu, który jakoś spuentuje twój monolog i okazało się, że takim artystą, który jest pełen absurdu, chociaż ze dwa pokolenie młodszym, jest Kuba Sienkiewicz. O tak, to z pewnością. I ten utwór wydaje mi się, że ładnie spuentuje naszą rozmowę. Jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak mnie.

Nile Rodgers i grupa Daft Punk. Tego utworu akurat nie było na Narodowym, ale pojawiło się za to wiele innych kompozycji oraz nagrań, które wyprodukował Nile Rodgers. Wspomniałem o liście od pani Agi, bardzo proszę. I już niemal tydzień po tym najgorętszym dniu dosłownie i w przenośni. Nile Rodgers ze swym Chic doskonale rozgrzali nieco zmęczoną upałem publiczność, jeśli można tak napisać. A może lepiej napisać, niektórych roztańczyli, bo w Narodowym było bardzo ciepło mimo zamkniętego dachu i włączonych nawiewów. Przez godzinę zagrali swoje przeboje, m.in. Let's Dance Davida Bowiego. Phil, mimo niedyspozycji ciała, którą skwitował jednym dość dowcipnym zdaniem, po polsku dodam, przez 2 godziny genialnie przenosił nas w przepiękny świat muzyki przy akompaniamencie doskonałego zespołu. Mimo rozstawionych krzesełek przetańczyliśmy niemal całe koncerty ku niezadowoleniu stewardów, którzy prosili, by nie tarasować przejścia, które było szerokości około 8 osób stojących obok siebie. Ale taka ich rola, nasza zaś dobrze się bawi. I w końcu odpuścili. Wróciłyśmy z nadzieją, że może kiedyś będzie powtórka, bo to był niezapomniany wieczór. Panie Jago, dla mnie też niezapomniany wieczór, znakomity i obydwaj artyści w świetnej formie, pomimo, tak jak pani zresztą wspomniała i co państwo widzieli, pewnej niedyspozycji Phila Collinsa. Świetny syn, świetnie grający na perkusji i bardzo wesoły, widać, że już profesjonalny muzyk i sądzę, że jeszcze sukcesy będą przed nim. No to nagadaliśmy się, czas na muzykę, zwłaszcza, że 10.30. Sięgnijmy teraz po album bardzo, bardzo stary, ale przez wszystkich bardzo lubiany. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her way? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Say, Grupa The Doors. Pani Agnieszko, nie rozdajemy dzisiaj żadnych książek, zatem książki Barrey również nie będzie. Bardzo mi przykro. Antonio says our friendship is 100 proof. The vulture that circles Rio hangs in this LA sky. The blankets they give the Indians only make them die. But sing the song forgotten for so long, and let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we have, we still have a chance to break these chains and flow like light into the rainbow. Deserto, mas reza por chuva também. Antônio falou que no prazer vai a dor de alguém. Perdido na selva de Sampa, esperança que fica pra trás. O samba do Antônio me levou na viagem do jazz. We sing the song forgotten for so long, and let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we have, we still have the chance to break these chains and flow like light. Skoro już wróciliśmy do tematu koncertu Phila Collinsa i wspomniał pan o jego synu Nikolasie, to polecam wyszukanie jego macierzystego zespołu 5800. Są bardzo młodzi, 17-20 lat, grają naprawdę dobrego rocka, mieszanka lat 70. i 90., a Nikolas pokazuje tam jednak nieco inną twarz niż podczas koncertów z ojcem. Niezły z niego będzie bębniarz, a już po pierwszym filmie na kanale YouTube widać, że o ile w związku z występami z seniorem mówiono, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, to chyba jednak to bardziej Bonham niż Collins. Bardzo dziękuję panie Michale za ten list i oczywiście sprawdzimy 5800. A my udajemy się teraz do Brazylii, żeby była jasność. Thank you. Hej, panie Hirku, z tymi kurierami to nie tak do końca jest. To jeszcze w nawiązaniu do informatora ekonomicznego. Po pierwsze, przesyłek zagranicznych jest znacznie mniej, a po drugie, na ich doręczenie jest większy nacisk z góry. A po trzecie, nie do każdego da się rano dodzwonić. Niemniej jednak organizacja pracy w tym zawodzie przede wszystkim. Pozdrawiam ze słonecznych Suwałk, Andrzej. No właśnie, słońce w Suwałkach, a państwo piszą, że w niektórych częściach Polski jest pochmurnie, a może nawet i deszczowo. Broken hearts everywhere, from stepping on up, we don't care. Somebody tell me what we gonna do. Even though it's plenty to share, people hungry in the streets, it ain't fair. But you don't think about it until it's you. Now I'm gonna say how I feel, and what I want to say is love's the only thing that's real. I'm gonna tell you what to do, just believe that love's the only thing we have that's true. Questions in your mind. Love is the answer. Love is the answer. It's the answer. If you're looking, you will find. The answer is love. Yes, it did. The answer is love. Say it again. The answer is love. I'm telling you now. Nowhere to be found to help you when you are down, but you know that you're the one to blame. We know what's wrong from what's right. Nobody wins in a fight, but still we play the game. Now I'm gonna say how I feel, and what I want to say is love's the only thing that's real. Tak nam się skończył ten utwór. Artysta nazywa się Aloe Black i związany jest z wytwórnią z Los Angeles Stones Throw. Znakomity, piszący świetne teksty. To nagranie pochodzące z mini-albumu, który ukazał się w 2013 roku, Wake Me Up. Love is the Answer to tytuł tego nagrania. Dawno nie było Gorillaz, proszę. Yeah. strains? Are we just too far to be as one again? Are we obsidian? Is this how it ends? Yeah, your life will turn just like a stroke, 'cause your daddy's vain and your mother won't, and your heart engages into heartless roles. Are we obsidian? Is this how it goes? When your Friday night is dreaming, light off you, you may find some peace. All will come to view if you come with me. Are we just too far to be as one again? Are we obsidian? Is this how it is? Są muzycy, dla których upływające lata nie mają znaczenia. Choćby dla Triloka Gurtu, fenomenalnego perkusisty, który wystąpił w ubiegłą niedzielę w Poznaniu obok Jana Garbarka. 70 lat i kapitalna kondycja podczas dwugodzinnego koncertu. Serdecznie pozdrawiam, pan Darek z Poznania. Bardzo serdecznie, panie Darku, pozdrawiamy. Tak, to wszystko prawda, a najważniejsze, żeby ta muzyka cieszyła i artystę, i publiczność. Jeżeli jest ta synergia, to wszystko się po prostu zgadza. We used to play pretend. You and me thought it might never end. Now I wonder where you've been. I sit around and miss you. I wróciliśmy w ten sposób do nowego albumu grupy The Black Keys, Let's Rock. Kolejny list, dzień dobry. Właśnie ruszamy do Berlina zobaczyć, jak Lukas Nelson przygrywa Neilowi Youngowi. Nie ma pan na podorędziu jakiegoś Younga? Oczywiście, że mamy, panie Piotrze. Proszę uprzejmie. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi.